قر شیر گلوار علی شان نبی قر شیر گلوار علی شان نبی محمد مصطفی قدر دان نبی محمد مصطفی قدر دان نبی بیروزیان قدر دنیا خدا اشرتون بیروزیان قدر دنیا خدا اشرتون بیروزیان قدر دنیا خدا اشرتون هر مؤمن مسلمون وانگران نبی هر مؤمن مسلمون وانگران نبی محمد مصطفی قدر دان نبی محمد مصطفی قدر دان نبی قر شیر گلوار علی شان نبی قر شیر گلوار علی شان نبی محمد مصطفی قدر دان نبی محمد مصطفی قدر دان نبی نور الهدى تو رب صفات کا تو نور الهدى تو رب صفات کا تو نور الهدى تو رب صفات کا تو ینتو دای جم قربان مالو جان ای نبی محمد مصطفی قدر دان نبی محمد مصطفی قدر دان نبی قر شیر گلوار علی شان نبی قر شیر گلوار علی شان نبی محمد مصطفی قدر دان نبی محمد مصطفی قدر دان نبی معراج ویل خود تن کے ملک رے معراج ویل خود تن کے ملک رے معراج ویل خود تن کے ملک رے جم نبیان کوچا خو سلطان نبی محمد مصطفی قدر دان نبی محمد مصطفی قدر دان نبی قر شیر گلوار علی شان نبی قر شیر گلوار علی شان نبی محمد مصطفی قدر دان نبی محمد مصطفی قدر دان نبی مصدیقی اشنا تو صفات کا تو مصدیقی اشنا تو صفات کا تو مصدیقی اشنا تو صفات کا تو تمام صفات ڈل ہر زمان نبی محمد مصطفی قدر دان نبی محمد مصطفی قدر دان نبی قر شیر گلوار علی شان نبی قر شیر گلوار علی شان نبی محمد مصطفی قدر دان نبی محمد مصطفی قدر دان نبی